Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 kwietnia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mamy zapasy testów do wykrywania koronawirusa i środków ochrony, mówi minister zdrowia. Operacja Czysta Rzeka dla szpitali. Trwa zbiórka na środki ochronne dla personelu medycznego. Złapano żołnierza, który rozpowszechniał fake newsy. Ministerstwo Zdrowia informuje o 124 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. 6 kolejnych osób zmarło. W sumie liczba zakażonych koronawirusem wynosi 3627. 79 z nich nie żyje. Polska ma zapasy testów do wykrywania koronawirusa i środków ochrony dla pacjentów i personelu szpitali. Tak mówi minister zdrowia. Łukasz Szumowski podkreśla, że od zeszłego tygodnia, kiedy transporty z Chin zostały odblokowane, środki ochrony w większej liczbie trafiają do szpitali. Uruchomiona jest też produkcja w Polsce środków ochrony dla służby zdrowia i maseczek niemedycznych dla wszystkich obywateli. Minister zdrowia odniósł się też do pytań o przetarg unijny. W przestrzeni publicznej pojawiały się takie pytania, dlaczego Polska nie uczestniczy w przetargu unijnym, dlaczego nie mamy możliwości skorzystania ze sprzętu, który dostarcza Unia Europejska. Chciałem tylko tutaj wyraźnie powiedzieć i sprostować parę faktów. Od 28 lutego ten przetarg był ogłoszony, 12 marca był częściowo anulowany, 24 marca był ogłoszony już sukces, ale do dzisiaj, z tego co wiem, umów pomiędzy kontrahentami nadal nie ma podpisanych, w związku z tym terminy dostaw są nieznane. Szef resortu zdrowia powiedział, że obecnie testowanych jest w Polsce około 6 tysięcy osób na dobę. W laboratoriach jest 150 tysięcy testów na koronawirusa, a kolejnych 800 tysięcy zostało zakontraktowanych. Trwa akcja operacja Czysta Rzeka dla szpitali. Organizatorzy za pośrednictwem internetu zbierają pieniądze na środki ochronne dla personelu medycznego. Inicjatywa ma wspomóc szpitale w walce z koronawirusem. Maseczki, gogle, rękawice i środki dezynfekcyjne. Tego nigdy dość w czasie epidemii koronawirusa, mówi Izabela Sałamacha z operacji Czysta Rzeka dla szpitali. Jak dodaje, akcja ma wesprzeć placówki służby zdrowia z mniejszych miejscowości. Szpital lokalny, na przykład w Łosicach, chce, żeby tam wspomóc personel medyczny. Także wiemy, że takie potrzeby są i chcemy działać jak najszybciej. W ramach akcji została uruchomiona aukcja przedmiotów wykonanych przez artystów, mówi Izabela Sałamacha. To są prace artystów, którzy się do nas zgłosili po ogłoszeniu zbiórki. Instalacje, rzeźby, prace plastyczne. W zbiórkę pieniędzy dla szpitali zaangażowała się Kultura w kwarantannie. Największa impreza masowa w internecie. Pod wydarzeniami znajdziemy link do puszki online akcji Operacja Czysta Rzeka dla szpitali. Więcej informacji na stronie operacjarzeka.pl. Akcja potrwa do 8 kwietnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. Operacja Czysta Rzeka to akcja polegająca na sprzątaniu rzek i jej okolic. Ze względu na epidemię koronawirusa inicjatywa ta została odwołana. Wolontariusze akcji zdecydowali się przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na rzecz szpitali. Zatrzymano żołnierza, który rozpowszechniał nieprawdziwe informacje. Wojskowy rozsyłał fake newsy, jakoby ze względu na koronawirusa kierownictwo MON wstrzymało podwyżki dla żołnierzy, mówi minister obrony Mariusz Błaszczak. Posłużył się sfałszowanym dokumentem, sfałszował ten dokument, w którym to stwierdził, że podwyżka zaplanowana w budżecie państwa na rok 2020, zapowiedziana przez prezydenta Rzeczypospolitej, dla żołnierzy Wojska Polskiego nie będzie miała miejsca. Zgodnie z przyjętym przez kierownictwo MON planem wzrostu uposażeń dla żołnierzy, średnie wynagrodzenie w armii będzie wynosiło wraz z dodatkami około 6153 zł. Ostatniej doby na Wyspach Brytyjskich zmarło 708 osób zakażonych koronawirusem. Rząd apeluje do mieszkańców królestwa, by mimo wiosennego weekendu utrzymali dyscyplinę i nie wychodzili z domów bez potrzeby. Lekarze nieustannie apelują do Brytyjczyków czy imigrantów z Polski. Nie dajcie się skusić słońcu. Wczoraj życie straciły dwie pielęgniarki. Proszę, pamiętajcie o nich. Zostańcie w domach. Dla nich. Do Ruth May, główna doradczyni rządu w sprawach związanych z opieką pielęgniarską. Złe wiadomości płyną ze Szkocji. 13 mieszkańców domu opieki w Glasgow zmarło w ciągu tygodnia. Takie miejsca są szczególnie narażone. Nikt nie wchodzi do budynku. Nikt. Jesteśmy twierdzą. To tylko może ich utrzymać przy życiu. Mówi mi anonimowo jedna z pracownic domu opieki w środkowej Anglii. Lepsze wiadomości są.

Był sobie taki zespół, The Otters, brytyjski zespół, działał w latach 90. No i między innymi, jeżeli chodzi o nasz rynek muzyczny, zasłużył się tym, że jedna z jego piosenek dała nazwę bardzo ważnego zespołu, który wydał tylko jedną płytę u nas. Ten utwór był zatytułowany Lenny Valentino, a Lenny Valentino to też polska grupa. Uwaga, jedzie tramwaj ze swoją jedyną płytą długo grającą. No właśnie przed chwilą The Otters z ostatniej swojej studyjnej płyty zatytułowanej How I Learned to Love the Boot Boys z 1999 roku. O zespole The Rubettes śpiewali. Utwór zatytułowany jest po prostu The Rubettes. Zresztą Sugar Baby Love, te słynne słowa dla zespołu The Rubettes tam się pojawiały. Proszę Państwa, mam mail, który tak naprawdę powinien zadziałać lepiej niż wszystkie ogłoszenia czy apele, które Państwu wysyłamy w świat. Wczoraj w audycji do 15 dostałem od pani Anety, młodej pielęgniarki, taki mail, który mówił o tym, że ona dziękuje nam za obecność, że słucha w Trójce pięknej polskiej muzyki i życzy nam dużo zdrowia i spokoju na najbliższe dni. Pozwoliłem sobie to od razu odwrócić i powiedzieć, że to my jej tego wszystkiego życzymy i to my dziękujemy za jej obecność. Dzisiaj napisała, wczoraj o 17 zadzwoniła do mnie mama, powiedziała, że musi poddać się kwarantannie po kontakcie z osobą zakażoną, też jest pielęgniarką. Pozdrawiam serdecznie Aneta. Pani Aneto, dla pani mamy i dla pani najlepsze życzenia. Dużo zdrowia, dużo siły. Proszę zostać z nami. Mam nadzieję, że chociaż przez chwilę ta muzyka czy propozycje antenowe programu Trzeciego Polskiego Radia państwu pomogą. No właśnie, 11 minut po 18. Zostań w domu z Trójką. Tak, to żeby nie było żadnych wątpliwości. Kolejni goście jeszcze w tej godzinie to będzie Hubert Gawroński z zespołu The Rookers i to będzie kolejny fragment rozmowy z Julią Marcel, ale wcześniej jeden z najważniejszych moim zdaniem polskich utworów ostatnich długich, długich lat. Trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoncie będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda w twoich oczach. Pełnych obaw, odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę wiarę.

pieczątkę też ma. Piękna płyta. Domy ze szkła to jej fragment z Kuleko. Julia Marcel. 20 lutego rozmawialiśmy w Trójce o ostatnich latach jej życia artystycznego, które poprzedziły wydanie tej płyty, o nagrywaniu tego albumu. I w pewnym momencie powiedziałem, że kiedy zobaczyłem spis utworów, wydał mi się dziwny ten tytuł pierwszego utworu na tym albumie, czyli Ekstaza intelektualna. Cóż to za tytuł w ogóle dla utworu, dla piosenki, dla pieśni? Wydał mi się trochę odpychający, ale kiedy posłuchałem muzyki, to wszystkie wątpliwości zniknęły, bo okazało się, że to jest po prostu przepiękna pieśń. Dziękuję bardzo. Wiem, że tytuł jest... dziwny. Dosadny taki, ale biorę to na klatę. Ale powiedz, o co chodzi? Z ekstazą intelektualną. To jest absolutnie, wynika z treści piosenki dla mnie, z tego tytułu. To oczywiście zupełnie nie miałam na myśli, że proszę, teraz serwuję wam tu ekstazę intelektualną, słuchajcie tego utworu i się ekscytujcie, tylko to jest taki właśnie utwór o ekstazie intelektualnej, o takiej poszukiwaniu transcendencji, absolutu, o zadawaniu tych wszystkich pytań i dochodzeniu do takiego momentu, gdzie właśnie ta taka nasza mocna, no bo tak to jest, prawda, że jesteśmy mocno intelektualni, jesteśmy mocno w swojej głowie zamknięci i bardzo dużo myślimy o tych wszystkich różnych kwestiach, a składamy się też z ciała, pewne rzeczy doświadczamy, pewnych rzeczy emocjonalnie, pewne rzeczy są niewytłumaczalne, jak próbujemy je nazywać, zwłaszcza jeżeli chodzi o absolut, czy takie ogromne kategorie, to nagle wszystko spłaszczamy i zupełnie to, zupełnie nie to, co się przeżywa i gdzieś tam trochę o tym jest ta piosenka, o takim bulgotaniu wewnętrznym, o takiej potrzebie tego absolutu, zrozumienia, nazywania, niemożliwości, poszukiwania, poczucia opuszczenia, bycia opuszczonym, poczucia bycia rozjechanym. No tam w warstwie lirycznej to jest opis sytuacji, gdzie Bóg w samochodzie jedzie prosto w ciebie i zaraz cię rozwali. Więc Bóg. Bóg, tak, tak. Więc to jest taki kocioł myślowy w tym kierunku i dla mnie ta piosenka jest właśnie taka, właśnie o tym. Thank you. To jest taki początek tej płyty z Kuleką, Julia Marcel i Ekstaza Intelektualna. Polecam Państwu bardzo gorąco tę płytę. Na pewno będziemy i to wkrótce do niej wracać. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Spoglądam na trójkowy zegar, za 27 minut jest godzina 19. Gość jeszcze jeden, na pewno do 19. A tymczasem to, co obiecałem Państwu wczoraj. Homo sapiens. Wracamy do płyty Big Frank. I squeezed a rope, life's not important. pierwsze muzyczne lata nowego milenium w Polsce i między innymi ta płyta. Dziś myślę, że jest białym krukiem, bo trudno ją zdobyć, trudno ją dostać. Być może gdzieś tam przestrzenie internetowe zawierają ten album w ofercie. Ale jeżeli chodzi o Trójkę, to będziemy go przypominać z wielką przyjemnością, bo jest tego wart. Homo Sapiens to taki właśnie zespół. I album zatytułowany Big Frank Illegal Death. Utwór przed chwilą. Za 21 minut jest godzina 19. Gość anonsowany, zapowiadany, Hubert Gawroński, czyli gawroniarz numer jeden z zespołu The Rukals. Witam cię bardzo serdecznie. Witam cię bardzo serdecznie, Stelmi Kopelat. Witam również serdecznie wszystkich słuchaczy. Słuchaj, gdzie wy byliście, jak was nie było? Bo tak, swego czasu towarzyszyliśmy wam bardzo, bardzo intensywnie przy debiucie. Przy tych wszystkich pięknych opowieściach o The Beatles, o fascynacji tym zespołem, o waszych muzycznych korzeniach. Zagraliście fenomenalną sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, między innymi z porywającą wersją Good Golly Miss Molly. A później nastała cisza. Dlaczego? No co ja mogę ci powiedzieć? No Piotrze, no dorastaliśmy. Od 2016 roku, no 4 lata temu, albo jak mówimy w zespole, 30 kilogramów temu, wydarzyło się w sumie w naszych życiach absolutnie wszystko. To charakteryzuje taką, wiesz, szlachetną operę mydlaną, czyli były i rozstania, i narodziny, i śluby, kredyty, piwne brzuchy, w przypadku niektórych przeprowadzki, korporacje, zaręczyny, w moim przypadku właśnie zaręczyny, planowanie ślubu, a przy tym wszystkim tworzenie piosenek do drugiej płyty. No to ja myślę, że te wszystkie rzeczy, no może poza tym brzuchem, tym na P, to były dosyć sporą inspiracją dla was, dla ciebie, nie? Zdecydowanie tak. Hubert, czy ty pamiętasz jeszcze, jaką najpiękniejszą jak do tej pory, może nie do końca dotyczącą zespołu The Rukals ściśle, ale jaką najpiękniejszą opowieść nam zaserwowałeś na antenie? Ja pamiętam. To weź przypomnij. No dobrze, no to ja przypomnę, a ty rozwiniesz. Lotnisko Okęcie. Ląduje Paul McCartney. Było. No właśnie. Jak to było? Ojejku, słuchaj, no to było absolutnie coś niesamowitego. Na zasadzie nigdy nie zapomnę, kiedy Paul właśnie wyszedł z samolotu, podszedł do naprawdę małej grupki fanów. Ja chciałem mu bardzo dużo powiedzieć o Rukalsach, o mojej fascynacji w ogóle i jego muzyką, no ale jedyne co w tamtej sytuacji, kiedy podszedł do mnie i potrafiłem zrobić, to no uroniłem łzę, a on podszedł do mnie i powiedział, take it easy baby. Okej. Okay. Ale wystarcza na całe życie, nie? Taki kontakt. Tak no, mi się wydaje. Zdecydowanie tak. The Rukals, jesteśmy przy drugiej płycie, dobrze mówię, przy drugiej płycie i teraz powiedz najkrócej, bo będziemy to w następnych tygodniach rozwijać. Ja chciałbym cię zaprosić do rozmów na ten temat o rock'n'rollu, o kondycji polskiego rock'n'rolla, o was, o tym, co robicie na przyszłe tygodnie, ale powiedz najkrócej o płycie, cóż to będzie, cóż to jest za plan 12 na 12. Słuchaj, najkrócej jak tylko można, 12 na 12, jest to nasza rukelsowska strategia, w której na każdy miesiąc 2020 roku będziemy serwowali słuchaczom premierowe nagranie rukelsów. 12 numerów na 12 miesięcy 2020 roku, zupełnie premierowych, nowych, nigdy wcześniej nie publikowanych. No okej, minął styczeń, minął luty, minął marzec, no to coś powiedz na ten temat. No i dzięki temu mamy już 3 numery. W styczniu wypuściliśmy Reflection, w lutym kolejnym numerem był Undecided Outlook, a teraz obecnie promujemy HIF. HIF. Tylko ja mam takie pytanie, bo tą Reflection, ten album, inaczej, utwór, który był wysłany w świat w styczniu przez was, miał taki dopisek, że to nie jest kompozycja, która pochodzi z płyty. No to jak to będzie? Dokładnie tak. Reflection jest utworem, który nie znajdzie się na albumie, ponieważ reprezentuje on jeszcze stary rukelsowski skład z Piotrkiem w składzie, którego obecnie już z nami nie ma. Płytę nagraliśmy we trzech, a w zasadzie we czterech, ponieważ bezapelacyjnie czwartym rukelsem na tym albumie jest bezczelnie utalentowany Damian Pietrasik, który zagrał z nami na klawiszach i jeszcze był producentem albumu. Mhm. Dobrze. Słuchaj, nie pomnę, bo musiałbym teraz klikać i klikać i klikać, bo dużo maili przyszło podczas tej audycji, ale jeden z Rukelsów do mnie napisał i mówię to przez radio. Mam nadzieję, że jako lider się nie pogniewasz o tym, że chciałby przysłać swoje solowe dokonania. Może przysłać?